Są czynne w najbliższą niedzielę. Zapraszamy w Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W środę początek roku szkolnego. Wszyscy uczniowie mają się uczyć stacjonarnie. Od jutra więcej pociągów w szczycie. Kolejarze wprowadzają jesienny rozkład jazdy. Huragan Ida nadciąga nad południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Od 1 września uczniowie wrócą do szkół na zasadach sprzed pandemii. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło szczegóły dotyczące nowego roku szkolnego. Katarzyna Ingram. Od najbliższej środy szkoły i przedszkola mają funkcjonować tak jak przed pandemią, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 1 września wracają dzieci i młodzież do szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do przedszkoli. Podobnie wszyscy nauczyciele do tych placówek oświatowych wracają do pracy w trybie stacjonarnym. Od września dyrektorzy będą mogli w szkole zorganizować szczepienia, a uczniowie będą mogli skorzystać z programów wsparcia po pandemii. Jeden z nich dotyczy dodatkowych zajęć, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Z tych przedmiotów, które z punktu widzenia nauki są najważniejsze, które wymagają dodatkowych godzin powtórzenia materiału. Na poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Jej tematem są przygotowania do nowego roku szkolnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do ZUS-u trafiło już 2,5 miliona wniosków o wypłatę środków w ramach programu Dobry Start. Zgłosiło się ponad 80% uprawnionych, poinformowała w Polskim Radiu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Wnioski składa się elektronicznie, a pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy tych uprawnionych. Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Środki wypłacane są raz w roku, niezależnie od dochodów rodziny. Od jutra zmiany na kolei. Wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy. Rano i po południu podczas szczytu komunikacyjnego pojawi się więcej pociągów. Na trasie Warszawa-Radom jeszcze więcej nowości, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Zwiększy się przepustowość trasy i możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń dalekobieżnych najkrótszą trasą przez Radom. Na przykład pociąg z Krakowa do Olsztyna pojedzie o około 30 minut krócej. W Radomiu także będą dwa nowe przystanki, które ułatwią komunikację. Będą to Radom Gołębiów oraz Radom Północny. Kolejarze zapowiadają też utrudnienia. Po wakacjach ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Pojawi się komunikacja zastępcza. To dlatego, że będzie kontynuowany remont kolejowej Zakopianki. Duże zmiany też w rozkładzie jazdy w aglomeracji warszawskiej z powodu kolejnych etapów modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Mieszkańcy Nowego Orleanu przygotowują się na nadejście huraganu Ida. Burmistrz wezwała do ewakuacji mieszkańców przedmieść, które nie są chronione przed żywiołem. Huragan przechodzi teraz nad zachodnią Kubą, gdzie przeniósł ulewny deszcz i silny wiatr, dochodzący do 120 km na godzinę. Według amerykańskiego Narodowego Centrum do Spraw Huraganów Ida przybiera na sile i jutro, kiedy dotrze do wybrzeża Luizjany, może stać się skrajnie niebezpieczna. 16 lat temu Nowy Orlean został zniszczony przez huragan Katrina. Zginęło przeszło 1800 osób. To był serwis Trójki. Adam Malecki, czas na sport. Na początek wieści z Tokio z Igrzysk Paraolimpijskich. Jedną z największych gwiazd naszej reprezentacji jest Natalia Partyka, która i tym razem była faworytką do złotego medalu. W końcu po złoto sięgała nieprzerwanie od Igrzysk w Atenach w 2004 roku. Dziś przegrała jednak w półfinale po zaciętym pięciosetowym boju z Australijką Young. Na pocieszenie jest brązowy medal. Co na to Natalia? Szkoda tego meczu, bo prowadziłam bardzo dużo w tym piątym secie. Uciekło mi kilka piłek, trochę koncentracja, później gdzieś tam mnie lekko spięło. Zaczęłam się bać, że może mnie dojdzie. No i oczywiście ściągnęłam to wszystko myślami i uciekła końcówka. Wielka szkoda, ale no cóż, chyba wszyscy jakoś to przeżyjemy. Ja też żyję się dalej, no taki jest sport, taki jest urok sportu. Fajnie jak się wygrywa, trochę gorzej jak się przegrywa, ale... To też trzeba liczyć się z porażką, trzeba umieć ją wziąć na klatę. Do tego brązowe medale wywalczyli dzisiaj Karolina Pęk i Maksym Chudzicki, a w poniedziałek w finałach o złoto powalczą Rafał Czuper i Patryk Chojnowski. W piłkarskiej Ekstraklasie na początek szóstej kolejki Warta zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok, a Stal Mielec wygrała 2-0 z Górnikiem Łęczna. Dzisiaj aż 4 mecze. O 12.30 zagrają Bruk Termalika Niedźwiecza z Krakowią, o 15.00 Lechia Gdańsk z Radomiakiem Radom, o 17.30 lider Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin, a o 20.00 zagrają Górnik Zabrze z Piastem Gliwice. Dziś także wielkie ściganie w kolejnej rundzie cyklu Grand Prix w Toliatti w Rosji, w stawce m.in. Polacy żużlowcy Bartosz Marzlik, Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak. Początek o 17.00, a kilka minut później kolejny sport w trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wszędzie może przelotnie padać, po południu miejscami burze. Od 17 stopni w Olsztynie do 20 w Poznaniu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Zapraszam również w imieniu Katarzyny First-Wojtkowskiej i Pawła Curskiego. Śniadanie powróciło, ale dziś jeszcze bez kamer. Naszymi gośćmi są posłowie Urszula Pasławska, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Maria Żukowska, Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dzień dobry, witam. Oraz Michał Woś, Solidarna Polska, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. W ostatnim czasie na tereny Polski z Białorusi przedostało się całkiem sporo nielegalnych imigrantów, natomiast od wielu dni spieramy się o sposób rozwiązania problemu grupy ludzi koczujących koło Usnarza Górnego. Przedstawiciele władzy i opozycji oskarżają się wzajemnie o grę w orkiestrze Łukaszenki. A on sam zapewne zaciera ręce. Podobnie jak Władimir Putin. Jak można ten kryzys rozwiązać? Może Paweł Kowal zacznie, jako specjalista od spraw międzynarodowych, chyba największy z tego całego naszego grona. Sprawa myślę jest prosta. Faktycznie Łukaszenka próbuje, w jaki sposób będzie reagowała Polska, w tym też polska opinia publiczna i europejska opinia publiczna. Wszystko zaczęło się od tego, że wicepremier Gliński poczuł, że można na tym coś ugrać i otworzył puszkę Pandory, oświadczając, że rząd będzie dzielnie bronił polskich granic, czyli zrobił ze sprawy, którą należało rozwiązać raczej w sposób bez rozgłosu medialnego, tak jak się rozwiązuje większość spraw dotyczących uchodźców. Wicepremier Gliński chciał z tego zrobić wielką politykę, no i dzisiaj ma z tego wielką politykę, dlatego że dzisiaj ta sprawa stała się jednym z najważniejszych politycznych zagadnień w kraju. Czyli krótko mówiąc, należało odebrać od wszystkich uczestników, od wszystkich, którzy stoją na granicy, dokumenty przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, zastosować normalne procedury prawne. Nie ma żadnego powodu, żeby Straż Graniczna nie stosowała procedur. Straż Graniczna jest od bronienia granicy, pilnowania granicy, pilnowania procedur. A jeżeli były jakieś kłopoty humanitarne, na przykład, brakowało wody albo żywności, to należało po prostu tę wodę lub żywność przekazać. Dzisiaj sprawa jest super medialna, opinia publiczna w Polsce skoncentrowana na tej sprawie. Podczas kiedy, i to jest moje pytanie do władz, dowiadujemy się nagle, że do Polski przeszło setki osób przez niestrzeżoną zieloną granicę. Ja bym chciał tak naprawdę zapytać... No właśnie o tym mówiłam, że, właśnie, że oni przenikają, a my koncentrujemy się na tych, którzy nie przeniknęli. I w gruncie rzeczy do wicepremiera Glińskiego, który zaczął tę dyskusję, mówiąc, że Straż Graniczna broni Polski i sobie radzi, jak i rząd sobie radzi, jak nie wiadomo kto, chciałbym zadać jedno proste pytanie. No to co z tymi podobno 700 osobami, które przeszły przez zieloną granicę? A jednocześnie chcę powiedzieć, że przecież normalnie przyjmuje się w Polsce uchodźców w normalnym trybie, o czym mówi codziennie rząd, w tym uchodźców z Afganistanu, którzy przylatują do Polski, składają odpowiednie dokumenty, te dokumenty są weryfikowane, jeżeli wszystko jest okej, to są przyjmowani. Jarosław Sellin, wszystkiemu winien jest pana szef, wicepremier Gliński. Co pan na to? Oczywiście pan poseł Kowal albo udaje, że nie wie, o czym mówi, albo w złej wierze mówi to, co przed chwilą powiedział. Otóż wojna hybrydowa, którą Łukaszenko, wsparty przez Rosję, wypowiedział trzem państwom Unii Europejskiej, Litwie, Łotwie i Polsce, zaczęła się już wiele tygodni temu od przywożenia tych nielegalnych nie uchodźców, tylko imigrantów ekonomicznych, bo większość z nich pochodzi z Iraku. To nie są uchodźcy wojenni z Afganistanu i tutaj też bez przerwy na ten temat mówi się nieprawdę przez posłów opozycji. Ale właściwie skąd my to wiemy? Czy jest taka pewność? Tak komunikują, nam nasze służby, że te osoby, które zostały już złapane poprzez przekroczenie nielegalne polskiej granicy i te osoby... Jasne, ale ja pytam też o te osoby właśnie koczujące, te, na których wszystkie reflektory są w tej chwili, na które są wszystkie reflektory skierowane. Takie są informacje przekazywane przez polskie służby, że to są w większości przybysze z Iraku, bo samoloty specjalne latają między Bagdadem i Mińskiem. Aleksander Łukaszenko, szef zbójeckiego reżimu, który metody właśnie takiej wojny hybrydowej stosuje, po prostu wszedł w biznes handlu ludźmi. Próbuje nie tylko na tym zarabiać, ale też destabilizować sytuację w krajach Unii Europejskiej. I pan premier Gliński wypowiedział się na ten temat w czasie, kiedy już ta wojna trwała. Ona trwała zwłaszcza intensywnie przeciwko Litwie i Łotwie i było wiadomo, że ona prędzej czy później dotrze do Polski i tak też się stało. I ta wypowiedź dotyczyła tego, że my będziemy stanowczy, że nie będziemy dopuszczać do tego, żeby na polskiej granicy było łamane prawo. Pan poseł Kowal mówił o jakichś dokumentach. Po pierwsze, ci ludzie przecież się nie zgłaszają do oficjalnych, legalnych punktów granicznych, gdzie można przyjść, powiedzieć, że jest się uchodźcą, prosi się o azyl, prosi się o opiekę międzynarodową i pokazuje się dokumenty. Ci ludzie przechodzą nielegalnie przez zieloną granicę, a nie przez punkty graniczne. Ale w obecności świadków wyrazili wolę objęcia ich opieką międzynarodową i wyrazili tę worę w stosunku do władz, przedstawicieli władz polskich. Zapraszamy do oficjalnych punktów granicznych, które są na granicy polsko-białoruskiej, żeby taką wolę wyrazić, żeby dokumenty pokazać. No nie bądźmy naiwni, no to jest forma wojny hybrydowej, nawet wszyscy liderzy opozycji się z tym zgadzają, że tak to należy nazywać, atak hybrydowy, wojna hybrydowa. Panie ministrze, to jeszcze króciutko, zaraz pan dokończy, ale może pan dokończy po moim pytaniu. Razem, dobrze? Co z tymi osobami, które już są w Polsce i dostały się do Polski nielegalnie? O co pytał między innymi pan Paweł Kowal. Jak to traktować? Dlaczego my tak traktujemy z taką dużą, powiedziałbym, nerwowością tę grupę, natomiast jesteśmy spokojni, no bo nie mamy innego wyjścia wobec tych, którzy już są. One są oczywiście weryfikowane przez polskie służby, te osoby, czy one zasługują na opiekę międzynarodową, na uzyskanie jakiegoś azylu, jakiejś ochrony, czy też powinny być odesłane do miejsca pochodzenia. To jest teraz proces weryfikacji, ale też, żeby zatrzymać ten proceder przekraczania nielegalnego granicy, tworzymy te zabezpieczenia na granicy ze wsparciem zresztą Unii Europejskiej. Unia Europejska to popiera. I na koniec chciałem powiedzieć, że w sytuacji, kiedy się wszyscy zgadzamy, że to jest wojna hybrydowa, wypowiedziana przez Łukaszenkę, wspierana przez Rosję, to kiedy jest wojna, to albo się walczy, albo się poddaje. Ci wszyscy politycy opozycji, opozycyjne media, które mówią, że mamy przyjmować tych nielegalnie przerzucanych przez polską granicę imigrantów, mówią, poddajmy się. Po prostu od razu na początku wypowiedzenia tej wojny poddajmy się. A ja uważam, że nie powinniśmy się poddawać, bo to będzie bardzo niebezpieczny precedens, który doprowadzi do tego, że stracimy wiarygodność w Unii Europejskiej jako kraj, który nie strzeże granicy nie tylko własnej, ale też Unii Europejskiej i ulegniemy po prostu temu szantażowi białorusko-rosyjskiemu. Urszula Pasławska, politycy PSL-u i Koalicji Polskiej nie jeżdżą do tego miejsca, gdzie przebywają uchodźcy. Nie próbują im w taki sposób bardzo bezpośredni i jednocześnie dość spektakularny pomóc. Jakie jest Państwa zdanie? Jak rozwiązać ten problem? Żeby nie skupiał uwagi właściwie całej Polski i może też części świata. No właśnie, wydaje się, że pan Łukaszenko osiągnął jednak sukces, bo zdestabilizował dzisiaj scenę polityczną w sensie dyskursu politycznego. Dzisiaj skupiamy się na bardzo istotnej oczywiście sprawie, ale zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że tutaj nie mamy do czynienia z żadnym kryzysem migracyjnym, lecz po prostu wrogimi działaniami reżimowego państwa wobec państwa polskiego. I obawiam się, że ten problem jednak będzie narastał, jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania, ponieważ pan prezydent Łukaszenko zapowiedział bodajże w maju po porwaniu samolotu z panem Protasiewiczem, że do tej pory chronił Europę przed migrantami i uwaga, przed przemytem narkotyków tego nie będzie robił. W związku z tym zakładam, że będzie wręcz stymulował i sponsorował tego typu działania. I wydaje mi się, że to, co PiS dzisiaj robi bardzo nie w porządku, to jest po prostu takie ohydne. To jest to, że próbuje na tej sytuacji bardzo niebezpiecznej z punktu widzenia też stabilności państwa polskiego grać z takim lękiem wobec imigrantów i to jest po prostu nie w porządku. Bo jeżeli mamy rzeczywiście problem natury naprawdę polskiej racji stanu, to uważam, że powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Powinien pan premier również porozmawiać z opozycją na ten temat, jeżeli jest sprawa, w której powinniśmy mieć wszyscy chłodną ocenę i chłodną głowę. I tak naprawdę mówić jednym głosem. To ostatnie zdanie, niestety to się nie dzieje. Pani poseł, to co z tą grupą należałoby zrobić, żeby ten kryzys nie migracyjny, ale kryzys na tym fragmencie granicy zażegnać? Oczywiście, oczywiście. Pozwolić międzynarodowej organizacji, jakim jest w Polsce PCK, Polski Czerwony Krzyż, interweniować. PCK ma prawo żądać dzisiaj dostępu do tych osób. Ale również w Polsce, jeżeli państwo polskie nie będzie w tej sprawie współpracowało, to wówczas powinna zadziałać Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ponieważ to jest organizacja międzynarodowa powołana również do takich sytuacji. To nie jest żadna organizacja pozarządowa i rząd polski powinien dzisiaj współdziałać z PCK, czego nie robi. To ja może powiem, że Caritas Polska, który też jest częścią dużej organizacji międzynarodowej, chce udzielić pomocy i nie ma zgody na udzielenie tej pomocy ze strony Białorusi. Mogę ad vocem? Ale jedno zdanie, bo chciałabym... Tak, jedno zdanie. Tak. Pani poseł, Polska dwa razy już wystąpiła do Białorusi i zorganizowała transport humanitarny dla tych ludzi koczujących na ziemi białoruskiej w pobliżu granicy z Polską i dwa razy otrzymała odmowę. I prawdopodobnie PCK czy Caritas taką samą odmowę otrzymają. Oczywiście próbować należy, ale mówmy o faktach. Caritas już otrzymała. Ci ludzie przebywają na terytorium Białorusi i żeby im pomóc, trzeba przekroczyć nielegalnie granicę białoruską. A legalnie przekroczyć jej nie można, bo nie ma zgody władz Białorusi na to. Dobrze, jedno zdanie pani Urszula Pasławska i już chciałabym, żeby inni mówili. Albo pan kłamie, albo pan manipuluje, ponieważ doskonale wiemy, że Białoruś się na to nigdy nie zgodzi. Jeżeli pan sam mówi o tym, że jest to wojna hybrydowa, to prawo humanitarne tutaj obowiązuje i rząd polski, władze polskie są zobowiązane, zgodnie z konwencją genewską, pomóc Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, tej organizacji, która działa na podstawie ustawy, nie jest taką samą organizacją jak organizacje charytatywne. W ogóle nie można tego porównywać. Ma inne prawa i inne obowiązki. PCK ma dzisiaj obowiązek żądać, a państwo polskie ma obowiązek wesprzeć PCK w pomocy humanitarnej tym osobom. Dobrze, teraz Anna Maria Żukowska. Anna Maria Żukowska, bardzo proszę. Lewica. Ja wrócę do tego, co mówił pan poseł Kowal, bo faktycznie kiedy nie było zainteresowania medialnego tą sytuacją, to Straż Graniczna pomagała tym ludziom, przekazywała im wodę, przekazywała im jedzenie. W momencie, kiedy postanowiono zrobić z tego event polityczny, zaczęło to Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, to nagle okazało się, że jednak nie można pomagać tym osobom, bo polski rząd chce przedstawić się jako taki ten twardy, który ani jednego uchodźcy do Polski nie wpuści. A prawda jest taka, że tych ludzi polskie służby graniczne przy pomocy polskiego wojska zepchnęły z powrotem na teren Białorusi. Te osoby już przekroczyły polską granicę. I niezależnie od tego faktu można przyjmować wnioski azylowe od uchodźców, również złożone ustnie, mimo że w przypadku tych osób zostały one też potwierdzone już na piśmie. Nie muszą to być wnioski składane na przejściu granicznym. Takie są przepisy, bo Polska jest pierwszym bezpiecznym państwem, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że trudno Białoruś uznać za bezpieczne państwo, a zgodnie z konwencją genewską o prawach uchodźców ten wniosek azylowy może być złożony w pierwszym bezpiecznym państwie, do którego dotrze dany uchodźca. I teraz tak. Ja tylko chciałam Państwa poprosić o ściszenie od słuchów, bo jest fatalne wrażenie. Mamy takie echo. To podobno pan Michał Woś jest tu sprawcą. Czekam na głos pani redaktor, ale już wyciszam. Dobrze, dobrze. I kończy pani Anna Maria Żukowska i za chwilę pan Michał Woś. Te osoby dotarły samolotami z Iraku, są Afgańczykami. Wiemy to dzięki rozmowie przez tłumacza w języku Dari z tymi osobami. Ja nie wiem, w jakim języku rozmawiały polskie służby graniczne. Bardzo bym się chciała tego dowiedzieć, ale to jest wątek poboczny. Natomiast nie mamy wątpliwości co do tego, że te osoby znalazły się tam w okolicznościach nieprzypadkowych, nie przyszły tam pieszo. Wszyscy się co do tego zgadzamy, że to jest instrumentem w rękach Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Ale nadal są ludźmi. Oni zostali wykorzystani. Zostali i znaleźli się w sytuacji, której pewnie nie przewidywali, bo wyobrażali sobie, że dotrą właśnie do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Tymczasem od 2 tygodni siedzą w zimnym i mokrym lesie. I jeżeli tym osobom nie pomożemy, zrzucając... A jak mamy, pomóc? Skończę, pani poseł, ale jak? Powiedziała to też między innymi pani poseł Pasławska, to jest jeden ze sposobów, ale po pierwsze przyjmując ich wnioski azylowe i naprawdę przyjmując je po prostu do Polski, dlatego że od 32 uchodźców 38-milionowy kraj się nie zawali. Wielokrotnie przyjmowaliśmy w swojej historii uchodźców, uchodźców z Grecji w czasach PRL-u, uchodźców z Czeczenii ponad 10 lat temu, 120 tysięcy było tych uchodźców. W związku z tym naprawdę Polska od tego się nie zachwiała. Silny, bezpieczny kraj, bogaty kraj, jakim jest Polska. Polska już nie jest krajem na dorobku. Jest całkiem zamożnym krajem i bardzo się z tego cieszę. I mamy moralny obowiązek, o czym mówi również polski episkopat, pomagać osobom w potrzebie. To są 32 osoby. Naprawdę nie chcemy, żeby również w wyniku naszej nieodpowiedzialności jako Polski ktokolwiek z tych osób stracił życie. I nic tu nie pomoże zwalanie wtedy winy na Łukaszenkę, dlatego tylko skończę zdanie, bo właśnie na tym Łukaszence zależy, żeby pokazać, że Polska nie jest takim, że Białoruś nie jest takim innym krajem niż państwa Unii Europejskiej i że nie można mówić, że u niego to jest reżim i terror, ponieważ inne kraje, w tym kraju Unii Europejskiej, również pozwalają na niehumanitarne traktowanie ludzi. Władza mówi najpierw 32 osoby, później będzie 320, 3200 i 32 tysiące. A opozycja mówi, że to jest event polityczny i przedstawienie. Pan minister Michał Woś, jak pan to widzi? Żaden event polityczny, tylko realizacja prawa i ochrona granicy prawa polskiego i prawa europejskiego. My jesteśmy zobowiązani chronić granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Ale szanowni państwo, ja muszę stanowczo zaprotestować przeciwko temu, co zrobiła przed chwilą pani poseł Anna Maria Żukowska. Znaczy mówienie narracją Łukaszenki i służb Łukaszenki o tym, że polskie służby kogokolwiek wypchnęły. To samo zresztą zrobił TVN, pokazując oficjalne, spreparowane materiały ze strony białoruskiej. No jest czymś skandalicznym i czymś niegodnym posła do polskiego parlamentu, żeby wchodzić właśnie w te narracje służb białoruskich. Bo ręczy pan za to, że tak nie było, rozumiem. Wszyscy wiemy o tym, że to jest zorganizowana akcja służb białoruskich, że jeszcze parę tygodni temu, czy miesięcy, raptem był może jeden samolot z Mińska do Bagdadu i w drugą stronę. Teraz tych samolotów nawet jest kilka dziennie. Jest zaangażowane oficjalne biuro podróży powiązane z reżimem Łukaszenki, które ściąga Irakijczyków. Wiemy o tym, że te osoby, które są po stronie białoruskiej i próbują nielegalnie przekroczyć granicę, mają dokumenty hotelowe, mają wizę turystyczną białoruską, więc mówienie tutaj o prawie międzynarodowym i o prawie pierwszego bezpiecznego kraju, no jest jakąś aberracją. Znaczy, jeżeli ktoś przyjeżdża na wizę turystyczną na Białoruś, a później powołuje się, że na tej Białorusi nie chce być, nie wiem, bo Białoruś nie jest tym krajem, to odpowiedzialność za te osoby ponosi Aleksander Łukaszenka. I my oczywiście jako Polska realizujemy pomoc humanitarną, zresztą jako państwo na jedną z większej skali, można powiedzieć, na całym świecie, ale także w tym przypadku wysłaliśmy transporty humanitarne, one zostały odrzucone przez reżim. To znaczy w tym wypadku, panie ministrze, nie realizujemy, tylko próbujemy realizować. Próbujemy, no bo nie możemy, przecież no siłą nie wejdziemy na stronę białoruską i to jest podstawowy fakt. Te osoby są po stronie białoruskiej i trzeba działać zgodnie z prawem. I teraz jak działać zgodnie z prawem, jak można rozwiązać tą trudną sytuację? Przecież no nie dalej jak 40 kilometrów w jedną albo w drugą stronę jest przejście graniczne, gdzie normalnie zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą można wszystkie wnioski azylowe złożyć i tam nasze służby, Straż Graniczna, takie sprawy realizuje. Stąd Polska pomaga, Polska jest otwarta na uchodźców, ale w tym przypadku... No dobrze, ale pan powiedział przed chwilą, że Polska nie jest tym pierwszym krajem. Pan mówi, że Polska nie jest tym pierwszym krajem, więc jakie wnioski azylowe? Na jakiej podstawie? Nie, no każdy może składać zgodnie z prawem międzynarodowym, jeżeli udowodni swoją sytuację właśnie jako uchodźca. W tym przypadku to są migranci, więc mogą działać zgodnie z prawem. Potem te wnioski są rozstrzygane, rozpatrywane, albo rozpatrywane pozytywnie, albo negatywnie. Ale w tym przypadku ja się zgodzę z przedmówcami, bo tutaj jakby słusznie państwo wskazali, że to jest test na reakcję Polski. I o ile się zgodzę z przedmówcami, o tyle nie zgodzę się z panią poseł Pasłowską, która mówi, że Łukaszenka ograł nas wszystkich, bo się skupiamy na tym, co teraz widać. Ja powiem drugą stronę, czy Łukaszenka ogrywa opozycję i on dokładnie teraz patrzy na reakcję części liderów opinii publicznej liberalnej, części opozycji na te rozhisteryzowanie, a z pewnością egzamin w tym zakresie zdaje polski rząd, bo my powinniśmy zajmować się obroną i ochroną granic i chociażby budowa tych dodatkowych zabezpieczeń na granicę z Białorusią, zresztą pochwalana przez Unię Europejską, to też jest ważne. Unia Europejska wprost mówi, że każde działanie związane z dodatkową wzmocnieniem granic, ochroną na granicy jest działaniem słusznym i pod tym względem jakoś nie widać tego euroentuzjazmu u wielu polityków opozycji, kiedy Unia Europejska nie mówi zgodnie z ich narracją, a w tym przypadku jesteśmy zobowiązani do twardego przestrzegania prawa. No tak, ale jak to się skończy? Zmęczeniem materiału, że tak powiem, panie ministrze? Jak to się może skończyć? Zmęczeniem materiału, czyli jakimś ustępstwem ze strony Łukaszenki, czy wycofaniem się tych ludzi, którymi Łukaszenka gra? No, rzeczywiście sytuacja jest trudna, bo nigdy nie powinniśmy dopuścić, żeby to ludzie stawali się narzędziem w jakichś rozgrywkach geopolitycznych, ale w tym przypadku jeszcze raz powtórzę. Po 40-50 kilometrów w jedną albo w drugą stronę jest jedno i drugie przejście graniczne i tam można działać zgodnie z procedurami. Tutaj mówimy o zielonej granicy, o próbie ale nielegalnego przekroczenia. Ale oni służby białoruskie uniemożliwiają. Nie, służby białoruskie dowożą ich na tą granicę, bo to jest celowe działanie tak, służb białoruskich. Trzymają. Natomiast Polski Czerwony Krzyż czy inne organizacje międzynarodowe, owszem, mogą działać zgodnie z prawem międzynarodowym, ale na terytorium Polski, tam gdzie my sprawujemy pieczę i ochronę nad tym terytorium, tam rzeczywiście mogą działać, a cała reszta jest w rękach reżimu Łukaszenki. Proszę państwa, jeszcze jedno pytanie pokrewne, choć nie zupełnie na ten sam temat. Prezydent USA Joe Biden po zamachach na lotnisku w Kabulu zapowiedział odwet. Pierwszy akt odwetu już się dokonał, ale zapewnił, że Ameryka nie zmienia planu wycofania się z Afganistanu. Czy powinniśmy państwa zdaniem przygotować się na zaostrzenie wojny z islamskim terroryzmem i nowe fale uciekinierów? Jak należy potraktować tych współpracowników polskiej misji w Afganistanie, którzy są teraz w Polsce, czy oni powinni mieć jakieś preferencje, jeśli będą chcieli w Polsce zostać, a nie wybiorą sobie jakiegoś innego kraju w Unii Europejskiej, czy w ogóle w ramach NATO? Paweł Kowal. Szerokie pytanie, ale bardzo proszę o skondensowaną odpowiedź. Dużo elementów. Jeżeli chodzi, żeby skończyć wcześniejszy temat, ja po prostu radzę przedstawicielom rządu, żeby dobrze koordynowali pracę służb granicznych, robili mniej konferencji, mniej się chwalili i rozwiązywanie problemów tego typu, jak mamy w Usnarzu, po prostu wymaga ciszy i będzie dobrze. Konferencje robią politycy opozycji, a nie służby granicznych. Nie, ale naprawdę wszystko zaczęło się od władz rządu, które uniemożliwiają normalną pracę Straży Granicznej, która nie potrzebuje tego całego rozgłosu i chwalenia się. Nie róbcie na ten temat konferencji. Dobrze, ja bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Afganistanie, myślę, że możemy spodziewać się wśród różnych scenariuszy także scenariusza wojny domowej w tym kraju i w związku z tym fal uchodźców na faktycznie dużą skalę, dlatego że już widać, że dochodzi do rywalizacji między talibami a państwem islamskim. Myślę, że również inne ośrodki polityczne się ujawnią, które będą dozbrojone, więc to może wpłynąć z kolei na sytuację w całej Azji Środkowej. To, co mi spędza sens powiek, to sytuacja, w której konflikt w Afganistanie rozlałby się na przykład na takie państwa w jakiś sposób, na przykład poprzez działanie talibów, na takie państwa jak Tadżykistan, dlatego że wtedy w dozbrajaniu i w uczestnictwie w konflikcie będą zainteresowane takie oficjalnie takie siły międzynarodowe, czy takie potęgi jak Rosja, czy Chiny. Tego się powinniśmy obawiać. Powinniśmy w związku z tym przygotować się także na falę uchodźców. Jeżeli chodzi o faktyczną falę uchodźców, bo dzisiaj nie mamy, ja też zwracam na to uwagę i przestrzegam wszystkich przed używaniem wielkich słów, jak fala, jak wojna hybrydowa. Lepiej tę sprawę załatwić w ciszy i nie dawać faktycznie nikomu satysfakcji. Powinniśmy być gotowi na zwiększenie liczby uchodźców, jeżeli dojdzie do wojny, jeżeli chodzi do wojny domowej w Afganistanie, i powinniśmy oczywiście wspierać tych, którzy pomagali polskim misjom dyplomatycznym, polskim misjom wojskowym, mam na myśli lekarzy, obsługę, kierowców, tłumaczy itd., itd. Oni powinni w normalnym trybie w Polsce dostawać odpowiedni status, który pozwala im przetrwać ten trudny czas, który się zaczyna w ich kraju bez wątpienia. Urszula Pasławska. Na pewno współpraca z samorządami w kwestii pomocy osobom, które przyleciały do Polski, jest tutaj konieczna i na pewno samorządy staną na wysokości zadania. Nie wiem, co pani miała redaktor na myśli, mówiąc o pewnych preferencjach, natomiast na pewno wsparcie tych osób jest tutaj konieczne i powinno być dosyć szerokie. Myślałam o propozycjach, o składaniu i propozycji. Być może wśród tych osób są lekarze, są jacyś specjaliści, co byłoby nawet dla Polski korzystne, by oni tu zostali. Oczywiście, Afganistan też przez ostatnie 20 lat wykształcił i zmienił mentalność wielu osób. Natomiast nie zmienia to faktu, że oś sporu między krajami będzie jednak oparta na kwestii kulturowej, religijnej. To widzimy. Dlatego wydaje mi się, że ta duża geopolityka tutaj powinna mieć pierwszorzędne znaczenie i kraje cywilizacji Zachodu jednak powinny zwierać szyki, w tym Polska, tak, aby z jednej strony przeciwdziałać i odpierać te ataki, nazwijmy to szeroko, kulturowe, ale z drugiej strony oczywiście wspierać humanitarnie, i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jarosław Selin. No może powstać taka dziura geopolityczna w Afganistanie, gdzie zacznie się nowy koncept mocarstw. Chiny, Rosja, Iran, Pakistan, wszyscy będą tam chcieli swoje jakieś interesy ugrać i naprawdę nie wiadomo, czy tam powstanie jakiś stabilny rząd, czy też będzie, tak jak mówił pan poseł Kowal, po prostu wojna domowa, która dalej będzie wykrwawiać ten biedny kraj. I to oczywiście może oznaczać, że będzie fala uchodźców. To nie jest zbyt ludny kraj, 38-milionowy, porównywalny z Polską, jak na standardy azjatyckie. Nie taki liczny, ale jednak ludzie mogą w takiej sytuacji chcieć stamtąd uciekać. Uciekają przede wszystkim do Pakistanu i do Iranu, ale teraz granice lądowe są zamknięte. I kolektywny Zachód, jeżeli by się okazało, że nie można Afganistanowi pomagać wprost, bo będzie tam niestabilna sytuacja, tylko trzeba pomagać tym uchodźcom obok, to powinien organizować taką pomoc, tak jak pomagaliśmy w sytuacji wojny domowej w Syrii uchodźcom, którzy są na przykład w Turcji. Natomiast jeśli już by docierali do krajów zachodu, to oczywiście to są uchodźcy wojenni i należy im się pomóc. Jeśli chodzi o tych Afgańczyków, którzy już do Polski dotarli tym mostem powietrznym świetnie zorganizowanym, prawie 1300 osób przywieźliśmy w ostatnich dniach do Polski, to są wolni ludzie, to są wolni obywatele Afganistanu, którzy byli naszymi sojusznikami, nam pomagali, ale oni po tej wstępnej pomocy, która jest teraz im udzielana w ośrodkach dla cudzoziemców, oni będą sami podejmować decyzję, co chcą robić. Jeśli zechcą zostać w Polsce, to bardzo się z tego ucieszymy. Tak, ja tylko pytam o jakąś perspektywę. Czy jeśli by chcieli zostać w Polsce, to mieliby jakąś perspektywę? Tak, oczywiście ją będą mieli. To są nasi przyjaciele, którzy w czasie 19-letniej obecności polskiego kontyngentu wojskowego nam pomagali. Pomagali też polskim dyplomatom. I jeśli zechcą zostać w Polsce, to znajdą tutaj właściwe warunki do życia wraz ze swoimi rodzinami. Ale powtarzam, to są wolni ludzie. Jeśli zechcą osiedlić się w innym kraju zachodu, to oczywiście mają do tego prawo. Więc to będą indywidualne decyzje tych osób. Ale ja mogę na przykład powiedzieć z mojego podwórka. Ja wiem, że jacyś filmowcy uciekli z Afganistanu również z naszą pomocą, jacyś sportowcy, więc jeżeli tacy ludzie będą chcieli zostać w Polsce, to oczywiście takiej pomocy udzielimy. Myślę, że znalezienie miejsca pracy właściwego też nie jest problemem. Anna Maria Żukowska. Oczywiście jako państwo, któremu te osoby pomagały, to są nasi sojusznicy. Jesteśmy zobowiązani przedstawić taką ofertę, która pozwoli im na bezpieczne życie w naszym kraju. Oczywiście sami zdecydują, czy akurat wybiorą nasz kraj, czy w ramach Unii Europejskiej udadzą się gdzieś indziej. Ale mamy taki obowiązek wobec nich w związku z tym, że współpracowali z naszym państwem. Niestety często, jeżeli mówimy o uchodźcach, to z ust przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości słyszymy taki język, który nieomal zrównuje uchodźców z osobami za coś skazanymi. Mówi się o tym, że uchodźcy zostali osadzeni w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców. Po to, żeby to tak brzmiało dla ucha nieoswojonego z tematyką migracyjną, jak zaprezentowanie... No ale prawda jest taka, że one są zamknięte. Pani poseł, no te ośrodki są zamknięte, dopóki się nie wyjaśni sytuacja prawna tych osób. Tak, tylko że sprzedawanie takiej narracji powoduje, że... To może być umieszczenie. Polska opinia publiczna. To jest nieodpowiedni dobór słów, ale ten dobór słów jest celowy. Chodzi o to, żeby zmienić polskie społeczeństwo do akceptacji potencjalnie różnych uchodźców. A Polska niestety nie jest też przyjaznym krajem dla tych uchodźców, ponieważ to, co się dzieje w tych ośrodkach, no woła pomstę do nieba. Warunki tam są naprawdę bardzo ciężkie i też nie mamy długofalowej polityki migracyjnej. I mamy niewiele tych ośrodków. Teraz są adaptowane takie ośrodki tymczasowe. Tych uchodźców na pewno będzie przybywało, na pewno będzie ich przybywało również w Polsce, nie tylko z Afganistanu. Tutaj tak na marginesie też uważam, że raczej talibowie zwrócą się w kierunku Chin, no bo z racji tego, że Rosja jest ich już odwiecznym wrogiem, to nie sądzę, żeby tam szukali pomocy. I tutaj możemy liczyć się z tym, że będzie zaangażowanie również Chin w sytuacji w Afganistanie. Ale jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to zważywszy na to, że program 500+, który jest dobrym programem i pomógł wielu dzieciom wyjść z ubóstwa, z biedy, ale jednak nie podziałał tak, jak docelowo miał podziałać, to znaczy propopulacyjnie, ta populacja Polski będzie się zmniejszała. Tym rozwiązaniem, które może Polsce pomóc, jest rzeczywiście po prostu przyjmowanie uchodźców, również migrantów ekonomicznych. Polacy też byli migrantami ekonomicznymi, wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych i integrowali się z tamtejszym społeczeństwem. Nie mamy takich programów integracyjnych. Jeżeli jakiś uchodźca przybędzie do Polski i rzucany jest na głęboką wodę pod tytułem radź sobie ty, twoja rodzina, twoje dzieci, nie ma ani jakichś szkoleń przystosowujących do czy to zawodu, czy to właśnie pomocy w tym, żeby nostryfikować dyplomy. To jest niestety takie podejście, że przyjęliśmy cię do Polski, to teraz cały pierścień pana i sobie radź. A tak nie powinno być, bo te osoby są również nam jako Polsce potrzebni i powinniśmy robić wszystko, żeby dobrze się u nas czuli, dobrze się zintegrowali z polskim społeczeństwem, na przykład dobrze się nauczyli języka polskiego. Tego właśnie w tych ośrodkach dla uchodźców bardzo brakuje. Michał Woś. Polska prowadzi, można powiedzieć, otwartą politykę migracyjną, bo przecież jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który w ostatnich latach przyjął najwięcej migrantów, ale właśnie prowadząc roztropną politykę migracyjną, taką, żeby nie tworzyły się jakieś getta, jak w wielu państwach Zachodu, tylko żeby te osoby się starały, czy chciały asymilować, zachowując szacunek oczywiście do swojej kultury, ale wtapiały się w nasze społeczeństwo i w nasz polski krajobraz. Natomiast co do Afganistanu, ja chcę bardzo mocno podkreślić, że ta akcja powietrzna to oczywiście był to odruch humanitaryzmu, było to jakieś działanie związane z prawem migracyjnym, ale przede wszystkim to była reakcja lojalności Rzeczypospolitej wobec osób, które z nami współpracowały. I to jest najważniejszy aspekt. My ratowaliśmy te osoby, czy przyjmowaliśmy osoby, które były życzliwe wobec Polski, które współpracowały z Polską, współpracowały z polskim wojskiem i dlatego my te osoby do Polski przyjęliśmy. Natomiast w przypadku jakichś zawirowań geopolitycznych, w przypadku tego konceptu mocarstw, które tam w Afganistanie może się rozegrać i w przypadku kryzysu uchodźczego, to ja jednak bym nie był tak pełen nadziei na, jak to pani redaktor wspomniała, lekarzy czy innych wykształconych tutaj wykształcone osoby. Oczywiście w ramach polityki migracyjnej, jeśli udałoby się nam takie osoby zachęcić do osiedlenia w Polsce, to bardzo dobrze, ale przypomnę, że Afganistan jest jednym z krajów z najwyższym odsetkiem analfabetyzmu. Tam dochodzi 60%, około blisko 60% społeczeństwa to analfabeci i pod względem nawet uchodźczym czy prawa międzynarodowego w poprzedniej części dyskusji mówiliśmy o tym, że pierwszy kraj bezpieczny i wtedy tam na miejscu trzeba udzielać pomocy i Polska taką politykę migracyjną realizuje, że oczywiście ci, którzy chcą do nas przyjechać, którzy wypełnią legalnie wszelkie procedury, proszę bardzo, zapraszamy, natomiast pomagamy na miejscu i to jest ten sensowny odruch pomocy. No a problemem w Afganistanie z pewnością jest to, że ten rząd wbrew lokalnej kulturze wspierany przez 20 lat, a dlaczego wbrew lokalnej kulturze? Chociażby dlatego, że jeszcze miesiąc temu ambasada USA organizowała jakieś LGBT miesiące, queery i flagi LGBT wywieszała, więc to musiało działać, no jak zadziałało na ludzi w takim, a nie innym środowisku, które tworzą. I ten rząd i armia tamtejsza przecież była dofinansowana kwotą 86 miliardów dolarów. I to jest poważny problem, bo talibowie przejęli wojsko, jedne z lepiej usprzętowionej armii w regionie i pod tym względem rzeczywiście możemy patrzeć na Afganistan w obecnym kształcie z dużym niepokojem. Natomiast polityka migracyjna, polska polityka migracyjna musi być prowadzona mądrze, a pomoc humanitarna przede wszystkim udzielana na miejscu, tak jak dotychczas to realizowaliśmy. Proszę Państwa, kolejne tematy, nie wiem czy temat, czy tematy, mam nadzieję, że tematy, bardzo proszę o zwięzłość. Nie wiem, czy Państwo oglądali wczoraj inaugurację Kampusu Polska, gdzie wystąpili najpierw Rafał Trzaskowski, potem Donald Tusk. Jednym z negatywnych bohaterów tego spotkania był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Była mowa o wprowadzeniu ideologii do szkół i rozwalaniu systemu edukacji, ale chciałabym Państwa zapytać, czy według Was szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów w trybie stacjonarnym? Jaki jest Państwa ogląd? Bo dosyć zaskakujące jest to, że prezydent zwołał na posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie początku roku szkolnego, czyli sytuacja jest jakaś niepewna, czy po prostu chce się dowiedzieć? No nie wiem, jak to wygląda. Paweł Kowal. Myślę, że rząd się zorientował, że nie wykorzystał tego czasu. Tak jak w ubiegłym roku nie wykorzystali czasu wakacji, kiedy trochę zelżała pandemia, tak i w tym roku nie wykorzystali czasu wakacji, żeby w skali masowej przeszkolić wszystkich nauczycieli i na ile to jest możliwe uczniów do zachowań, takich specjalnych zachowań w trakcie pandemii z podwyższonym reżimem sanitarnym. I teraz zacznie się udawanie, że coś się dzieje na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ja jako ojciec czwórki dzieci, które są w szkole, właściwie powinienem to pozostawić bez komentarza, no bo komentarz, najlepszym komentarzem jest fakt, że oni tym się zajmują na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. O tym trzeba było mówić w czerwcu, trzeba było wprowadzić powszechny program przygotowania nauczycieli i uczniów do funkcjonowania w podwyższonym reżimie sanitarnym. A czy nie powinna być przeprowadzana również akcja szczepień w wakacje dla chętnych dzieci 12+? Bo tych elementów jest kilka. To są właśnie kwestie zachowań w trakcie pandemii czy innych epidemii, które będą. To jest kwestia szczepień, to jest kwestia akcji informacyjnej dotyczącej szczepień. No, tych elementów jest sporo, tylko to, z czym mamy do czynienia w Polsce, to jest właśnie ta dojutrkowość i obecny rząd naprawdę doprowadził to do perfekcji. Za kilka dni rok szkolny, a my zaczynamy się zastanawiać, co tu można zrobić. Ale myślę, że coś zostało zrobione, może co tu poprawić, no bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz zostały przygotowane. Ja mam proste pytanie. Ilu nauczycieli zostało przeszkolonych i przygotowanych do funkcjonowania w warunkach pandemii? Ile zrobiono szkoleń dla uczniów? Ile organizacji pozarządowych włączono do tego, bo przecież to jest nie do zrobienia tylko siłami rządowymi? Ile wyższych uczelni, które prowadzą studia z zakresu pedagogiki i psychologii, prowadziło w tym czasie ostatnim już ponad roku, a szczególnie w czasie ostatnich wakacji, odpowiednie kursy specjalistyczne. Jeżeli dostanę na te pytania sensowne, konkretne odpowiedzi, to powiem co. Urszula Pasławska, jesteśmy przygotowani do początku roku szkolnego czy nie? Ja powiem z perspektywy nie tyle polityka, co rodzica. My kompletnie jako rodzice nie mamy zaufania do tego, co robi Ministerstwo Edukacji, ani do pana ministra Czarnka, ani wcześniejszego ministra, bo proszę zauważyć, że i tutaj się zgadzam z panem Kowalem, że wnioski są zupełnie pozostawione same sobie. I mogę mieć żal, że w czasie pandemii wiele rzeczy udało się, bądź nie udało, bądź zostało zaniechane, ale mam, ale to, że zaniechano i w ogóle zostawiono samą sobie sprawę edukacji, z kwestią niedopuszczalną. Ja tylko powiem, co czwarty maturzysta nie zdał matury, połowa ósmoklasistów miało poniżej 40% z egzaminu z matematyki. W ubiegłym roku 10% szkół zrealizowały podstawę programową. Takie są fakty. A teraz jakie są nasze oczekiwania? Po pierwsze poprosiliśmy pana ministra Czarnka o to, żeby przedstawił nam stan przygotowania edukacji, co z przeładowanymi klasami, co z przygotowaniem klas, gdzie do tej pory nie było jednoosobowych ławek. Rzeczywiście, jak będzie wyglądał system podejmowania decyzji w przypadku, kiedy czwarta fala nadejdzie? Czy to będzie system, czy dyrektorzy będą mogli samodzielnie podejmować takie decyzje, czy znowu będzie to zarządzane centralnie? Co z nauczycielami? No, ma być na poziomie powiatu w każdym razie, jeśli chodzi o różne obostrzenia. Ale są różne szkoły. Szkoła na wsi, nie wiem, w Spychowie, Mikołajkach, w małych miejscowościach rządzi się trochę innymi prawami niż szkoły w dużych powiatach. W związku z tym to dyrektor szkoły tak naprawdę ma wiedzę na temat instrumentów, jakie posiada do nauki zdalnej i tego, ile dzieci się i jak ta nauka mogłaby wyglądać. Nie mówimy tylko o szkołach masowych, mówimy też o małych szkołach wiejskich, gdzie tam naprawdę uważam, że spokojnie można prowadzić cały czas naukę stacjonarną. Jest to potrzebne, dlatego że dzieci wiejskie, jak to pokazują również wszystkie badania, mają zdecydowanie mniejsze szanse edukacyjne niż dzieci z dużych aglomeracji miejskich. W związku z tym naprawdę pytanie o to, co Ministerstwo Edukacji zrobiło, aby nie dopuścić do zamykania szkół, bo to, że wracamy, wszyscy się z tego bardzo cieszymy, ale czy system testowania, nie wiem, co tydzień, co dwa, co trzy tygodnie, czy system, czy ma jakąś w ogóle Ministerstwo Edukacji propozycję dla nas rodziców i dla uczniów, żeby wesprzeć szkoły w tym, aby nie były zamykane, aby dzieci mogły rzeczywiście chodzić do szkoły. Jeszcze powiem o jednej kwestii. Psycholog. 49% uczniów ma tylko dostęp do psychologa. Co zrobiono, aby wesprzeć szkoły w tym, aby ta kadra psychologiczna mogła być zatrudniona, dotrudniona? No to jest poważny problem dzisiaj wśród polskiej młodzieży. Jarosław Sellin, Rada Gabinetowa. Dlatego ją prezydent zwołał, że jest zaniepokojony? myśli, że coś jest, coś nie zagrało w tych przygotowaniach, czy po prostu chce się dowiedzieć? Nie, myślę, że zwoła, bo to jest ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków, dla milionów dzieci, dla milionów rodziców, że wracamy do pewnej normalności i do normalnego funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym. Ja nie mogę się nadziwić, słuchając przed chwilą oboje posłów opozycji na temat tego, że rzekomo to wszystko jest nieprzygotowane, bo przecież o tym, że wracamy do stacjonarnego nauczania od 1 września, mowa jest już od początku właściwie wakacji, czyli od kilku miesięcy, i Ministerstwo Edukacji z dyrekcjami w tej sprawie było w nieustannym kontakcie. Ministerstwo razem z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla wszystkich szkół, które będą obowiązywały od 1 września, i one są od dawna dyrektorom znane. Jeśli chodzi o zabezpieczenie takie higieniczne, to do szkół i przedszkoli trafia 43 miliony sztuk rękawiczek, 210 milionów maseczek jednorazowych, termometry specjalne takie do mierzenia temperatury na odległość, 32 tysiące sztuk, płyny dezynfekujące, termometry. To wszystko już do szkół dociera, to wszystko w szkołach będzie zabezpieczone. Panie ministrze, a czy to nie jest błąd, że rząd nie zdecydował się na obowiązkowe szczepienia nauczycieli, a przy okazji innych grup zawodowych, które mają codziennie kontakt z dużą liczbą osób? To jest rzeczywiście jeszcze kwestia pewnej dyskusji, które grupy społeczne, zawodowe, przepraszam, objąć obowiązkowymi szczepieniami. Na ten temat jeszcze decyzji nie ma. Natomiast są też wytyczne dla dyrektorów, że w pierwszym tygodniu powrotu do szkół uczniowie będą mieli specjalne zajęcia na temat bezpieczeństwa higienicznego i walorów związanych ze szczepieniami. W drugim tygodniu będą też spotkania z rodzicami, żeby oni mogli też takie szkolenia, żeby oni mogli podejmować decyzje na temat tego, czy chcą, żeby ich dziecko, które ma 12 lat i więcej, zostało zaszczepione, a w trzecim tygodniu już takie szczepienia będą realizowane, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, tych, co do których rodzice się zgodzili, że mają być zaszczepiane. Zarówno takie szczepienia będą w punktach ogólnych, jak i będzie możliwość, to od dyrektora będzie zależało, zorganizowania takich punktów szczepień w szkołach. No ale jak pan wie doskonale, odporność będzie dopiero za 5 tygodni, także może troszeczkę zaspaliśmy gruszki w popiele. Nie rozumiem. Mówię, że odporność po szczepieniach będzie najwcześniej za 5 tygodni, także może troszkę zaspaliśmy gruszki w popiele, mówię. Ale chyba nikt nie postulował, żeby w czasie wakacji zapraszać czy zmuszać dzieci do przyjścia do szkół na jakieś szkolenia. Może zmuszać, nie, ale może... Na szczepienia. No możemy to zrobić dopiero wówczas, kiedy dzieci masowo do tych szkół wrócą, a to jest 1 września i kolejne dni. Anna Maria Żukowska. Ja jestem trochę zaniepokojona tym, że z ust przedstawicieli partii rządzącej słyszymy, że rząd nie rozważa, nie bierze w ogóle pod uwagę takiej sytuacji, że będzie powrót nauczania zdalnego. Oczywiście ja, tak jak wszyscy rodzice dzieci w wieku szkolnych, bardzo marzę o tym, żebyśmy nie wracali do tego nauczania zdalnego, co nie oznacza, że nie należy przewidywać takiej sytuacji, należy przewidywać każdą możliwą sytuację, rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce, a jednak liczba zachorowań rośnie, zachorowań na wariant Delta, który jest znacznie bardziej zakaźny, w związku z czym no, jakieś plany rząd powinien mieć, co najwyżej i oby ich nie zrealizuje, ale nie wyobrażam sobie tej sytuacji, w której minister komunikuje, że po prostu nie bierze tego pod uwagę, w związku z tym nie ma planów. To jest raz. Dwa. Minister edukacji po raz kolejny zmienia sposób nauczania przedmiotów, zmienia ten system, jeżeli chodzi o maturę, dla roczników, które już naprawdę jedną rewolucję przeszły, to znaczy likwidację gimnazjów. Ile można jednemu rocznikowi dzieciaków zafundować zmian w trakcie swojego procesu kształcenia? Jeżeli chce się wprowadzać takie zmiany, każdy rząd ma do tego prawo, to róbmy to od kolejnego etapu edukacji. Niech już dzieciaki dojadą swoim torem nauczania, bo naprawdę no, nie może być tak, że na każdym etapie, w każdej klasie dowiadują się, że znowu coś się zmienia, znowu to będzie inaczej wyglądało, niż miało wyglądać. No naprawdę i rodzice, i licealiści oczekują pewnej stabilizacji, pewnego spokoju, no, zwłaszcza pandemicznych czasach, kiedy tego spokoju wszystkim nam brakuje. I nie można tego robić bez jakiegoś okresu przejściowego, jeżeli chce się zmieniać ten system edukacji czy system dotyczący matur w Polsce. Mam też nadzieję, że rzeczywiście będzie tak, że tę autonomię szkół rząd zachowa i że dyrektorzy, dyrektorki będą mogli indywidualnie decydować w zależności od zaistniałych okoliczności liczby zakażeń w danej szkole, czy wprowadzić lekcje zdalne, czy też może hybrydowe, czy też skoro wszyscy są zdrowi i zaszczepieni, to może nie ma takiej konieczności. Zostawmy tę decyzję dyrektorom, dyrektorkom tych placówek. Nie ma potrzeby, żeby tutaj było ręczne sterowanie wszystkimi szkołami w Polsce przez pana ministra Czarnka, który tak nawiasem mógłby się skupić na podstawowych problemach dzieci w wieku szkolnym, czyli sposobu zapewnienia bezpieczeństwa kształcenia oraz wydolnego systemu edukacji. Zamiast bez przerwy mówić o jakiejś ideologii i tworzyć rewolucję na poziomie frazeologicznym, a nie zajmować się tym, co jest najbardziej potrzebne, a najbardziej potrzebne jest w tej chwili pomoc dzieciom, które po całym roku nauczania zdalnego zobaczą się 1 września na żywo. I myślę, że potrzeba jest odbudowania tych więzi i potrzeba jest też pomocy psychologicznej. O tym mówimy jako lewica i w ogóle też cała opozycja, że jest ta konieczność. Brakuje. Dziękuję. Pomocy psychologicznej. Michał Woś, bardzo proszę krótko, bo jeszcze chciałam Państwu zadać pytanie z prośbą o krótką odpowiedź na inny temat, więc bardzo proszę, Michał Woś, o szkołę. Bardzo dziękuję, spróbuję tak samo krótko jak inni przedmówcy, natomiast Nie, bardzo proszę krótko. Ja z dużym zdumieniem słucham pani redaktor tego wszystkiego, szanowni państwo, co tutaj państwo mówią, bo ja przypomnę, że teraz jest powrót do szkoły po wakacjach, a powrót do szkoły po pandemii nastąpił przecież w maju, czerwcu zeszłego roku i chociażby te wszystkie wytyczne GIS-u, współpraca z Ministerstwem Zdrowia, współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej już wówczas była realizowana i sprawdzana w praktyce. Natomiast nie jest prawdą, to jest po prostu kłamstwo, że od początku wakacji nic się nie wydarzyło. I żeby to powiedzieć, to wystarczy naprawdę prosta rzecz, czyli sprawdzić chociażby komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na stronie ministerstwa można sobie sprawdzić, państwo posłowie też to mogą w prosty sposób zobaczyć. I po kolei te wszystkie kłamstwa, które tutaj padały, owszem, pod płaszczykiem zaniepokojenia i słusznie, ale wyprostować. Znaczy nigdy rząd nie mówił, że nie przewiduje powrotu. Oczywiście chcielibyśmy, żeby już nie było tego powrotu trybu stacjonarnego, ale zostały przygotowane specjalne przepisy, które pozwalają taki powrót w trybie pilnym zorganizować dyrektorowi, nawet w trybie ustnym uzyskać zgodę. Są na to przepisy, są na to rozporządzenia. Jest przygotowana, znaczy nie, powrót do nauki procedura. Zdalnej, tak? Pakiety bezpieczeństwa co do panie ministrze, szczepień, pełne informacje dla wszystkich uczniów, punkty szczepień, ulotki, scenariusze lekcji, które będą przeprowadzane ze wszystkimi uczniami po to, żeby uświadamiać też specjalne materiały dla rodziców. Cały pakiet związany, łącznie z jakimiś tam dodatkowymi, wiadomo, że mamy XXI wiek, więc najlepsza komunikacja z młodymi jest taką komunikacją online i o to też ministerstwo edukacji zadbało, ale ja chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym, o czym mówiły panie posłanki, a mianowicie poziom edukacji i pomoc psychologiczna. Szanowni państwo, ćwierć miliarda złotych zostało przeznaczone teraz dodatkowo na wyrównanie poziomu, na dodatkowe zajęcia związane właśnie z tą edukacją w trybie zdalnym. 150 milionów na dodatkową pomoc psychologiczną i badania realizowane w tym zakresie, ponad 1200 szkół będzie objętych tym programem i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg różnych działań, które były wypracowywane między innymi przez ciężkie 2 miesiące intensywnej pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z rodzicami, we współpracy z nauczycielami po to, żeby jak najlepiej przygotować ten nowy rok szkolny. A Rada Gabinetowa oczywiście... Panie ministrze, musimy kończyć, a chciałam zapytać o witkowanie wyborów, o którym mówił wczoraj Donald Tusk. Mianowicie powiedział, że wybory w 2020 były wolne i legalne, ale nieuczciwe, podał przykłady głosowania w obwodach zamkniętych, no i przestrzegał przed fałszowaniem wyborów, sugerując, że Prawo i Sprawiedliwość posunie się do czegoś takiego i nawoływał, by młodzi ludzie pilnowali wyborów parlamentarnych, ponieważ mamy 1,5 minuty. Bardzo proszę o bardzo krótkie komentarze. To Paweł Kodal. Miejsce, w którym Platforma Obywatelska w zamkniętych obwodach wygrywa i miewa po 100%, to są zakłady karne, które nadzoruje i proszę wierzyć, nie zależy mi na tym, żeby tam Platforma Obywatelska miała 100%, a jednak ma. To Paweł Kowal teraz. wypowiedzi Paweł pana Kowal, Tuska. Paweł Kowal. Wybory ostatnie nie były już normalnymi wyborami według normalnego standardu. Głosowanie tak, ale wybory nie, dlatego że w kampanii wyborczej telewizja rządowa popierała tylko przedstawicieli władzy, dlatego że był użyty cały aparat administracyjny po jednej ze stron. Nie mówił już o spółkach Skarbu Państwa, także nie można już w Polsce mówić o w pełni wolnych, w sensie konkurencyjnych wyborach, że każdy ma takie same szanse. Inna sprawa to głosowanie, chociaż tutaj też były poważne problemy, na przykład w niektórych zakładach, w niektórych obwodach do głosowania zamkniętych, albo jeśli chodzi o głosowanie z zagranicy. Króciutko Jarosław Sellin. 80% mediów popierało Rafała Trzaskowskiego, a i tak przegraliście. Myślę, że ta wypowiedź Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego wynika stąd, że wiedzą, że już 7 wyborów z rzędu przegrali ze Zjednoczoną Prawicą. Boją się, że kolejne wybory również będą przegrane i szukają jakiegoś alibi, żeby się wytłumaczyć przed własnym elektoratem, dlaczego są tacy nieudolni. I dlatego opowiadają jakieś bajki, jakieś historie na temat tego, że rzekomo wybory w Polsce nie są przeprowadzane uczciwie. Były przeprowadzane uczciwie i 7 razy Zjednoczona Prawica te wybory wygrała. Anna Maria Żukowska? Nie, ja na temat, który jest dla mnie ważniejszy. 150 milionów na pomoc psychologiczną, o której mówicie, to jest 392 tysiące na powiat, czyli mniej więcej kilkadziesiąt tysięcy złotych na jedną gminę. Za to, co można zrobić przez rok i ile zatrudnić osób, które mogą świadczyć tę pomoc psychologiczną. Dodatkowo, pani poseł, dodatkowo proszę zobaczyć do budżetu. Uprzejmie dziękuję, audycja się skończyła. Jest przeznaczone dodatkowo. Nie ma nas, już się audycja skończyła. Paweł Kowal, Jarosław Sellin, Urszula Pasławska, Anna Maria Żukowska. Dziękuję. Oraz Michał Woś. Wszystkich bardzo wymieniłam, dziękuję, tak. Dziękuję bardzo, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Już teraz w sklepach stacjonarnych i sklepie online Lidla. Wybrane produkty w obniżonych cenach, aż do 80% taniej. Sprawdź wow, ceny!